الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عنوان ambayo iko mbele yetu أهمية اتباع السنة ومهم وكيفوات سنة يمتميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله سبحانه وتعالى كتك سورة الأعراف آياتات أمت وامري شهيلو أكت وامري اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون tunapozungumzia kufuata sunna katika zama kama hizi tunawajibika kuwa makini na kuelewa kitu gani kinazungumzwa kwa sababu ni zama ambazo kila anayesimama na yeye pia hudai anatangaza na kuhimiza sunna ahlul ahwa wanadai hivyo ahlul bid'i wanadai hivyo na wengine katika du'atu dhalala tunaposema sunna inakusudiwa ni manhaji ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam na masahaba zake na waliokuwa katika daraja ya mbele ni khulafa'u rashidun katika aqida lakini pia katika afaali na aqwali Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب الله فوتين نمكشيك كتاب أنتم آثار زمتم والله صلى الله عليه وسلم mtume ambaye amekujilieni na kitabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kitabu ambacho unzila ilaykum min rabbi kulli shay'in wa malikahu, kimeteremshwa kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, ambaye ndiye rabbu wa kila kitu na mfalme wake. ولا تتبع من دونه أولياء أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم msitoke katika yale ambayo amekuja nayo mtume صلى الله عليه وسلم إلى غيره mkaelekea fikra zingine na mkaelekea mwenendo mwingine fatakunu kharajtum an hukmi llahi ila hukmi ghairihi, mtakuwa mmetoka katika hukumu ya Allah kwenda kufuata hukumu ya mwingine asiyekuwa Allah. Tumekemewa sisi kutoka katika njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na watu watajuta siku ya kiyama kwa wao kwenda kinyume na njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na leo hii si tatizo mtu kusema yeye ni Muislamu, lakini ni tatizo kwa mtu kuonyesha msimamo wake katika sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wote katika aima wa Kiislamu wakiwemo aimatul madhahib al-arba'a walikuwa wakiwahimiza watu kufuata sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kuziweka pembeni kauli zao, kama alivyosema al-Imam Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit rahimahullah ta'ala, imamu aliyefariki katika mwaka wa 150, miaka mingi sana imepita baina yake yeye na sisi. Na kuna watu ukiwatajia habari ya Abu Hanifa iko zaidi ya kuwatajia Qur'an na Sunna, namna wanavyomkubali na namna wanavyomweka mbele, lakini yeye hakuthubutu kuyaweka mbele maneno yake wala nafsi yake mbele ya maneno ya Allah na maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Hanifa anasema, idha qultu qawlan, pindi nitakapozungumza neno, yukhalifu kitabu Allah ta'ala wa khabaru rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, likawa hilo neno linakwenda kinyume na maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala na maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, faturuku qawli, basi yacheni neno langu mimi nikizungumza neno likawa lile neno liko kinyume na maneno ya Allah na liko kinyume na maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, acheni neno langu, wekeni pembeni, chukueni neno la Allah, chukueni neno la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anahimiza watu wamfuate mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anawahimiza wafuasi wake waache kuangalia kauli zake pale watakapoziona kauli zake ziko kinyume na kauli ya Allah na kauli ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia al-Imamu Malik Imamu Darul Hijra rahimahullahu ta'ala, aliyefariki katika mwaka 179, na yeye anawaambia wafuasi wake ambao wenye taasubi naye wakisikia maneno yake wanayapokea zaidi kuliko wakisikia maneno ya Allah na mtume wake. Na hata watu wakisomewa kwamba Allah amesema na mtume amesema, watauliza na Imam Malik naye anasemaje juu ya haya. Manake kauli yake imamu ndio itakayokuja kuziweka sawa kauli ya Allah na kauli ya mtume. Zikikubali kauli ya Allah, kauli ya Allah na mtume wake zikienda sambamba na kauli ya imamu zitakuwa sawa, na kama hazikwenda sawa basi Qur'ani itawekwa pembeni na sunna itayuko pembeni na itafanywa kazi kauli ya imamu. Imam Malik anawaambia wafuasi wake kwamba innama ana basharun, mimi ni mtu jamani, ukhti wa usibe, katika desturi ya mwanadamu ni kupatia na kukosea, na mimi pia vile vile ni mwanadamu, ninapatia na ninakosea. Fandhuru fi ra'yi, ziangalieni vizuri kauli zangu, rai zangu ninazozitoa katika ufahamu wa dini, zichunguzeni yenye wafuasi wangu. Fakullu ma wafaqa alkitabu wa sunna fakhudhuhu, kila mtakachoona katika kauli zangu kimekwenda sambamba, kimewafikiana na kitabu cha Allah tabaraka wa taala, na kimewafikiana na sunna sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fakhudhuhu, kichukueni. Wa kullu ma lam yuwafiq alkitabu wassunna, na kila ambacho mtakiona hakikuwafiki, hakiko sawa, hakikwenda sambamba na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fatrukuhu, kiwacheni. Haya ni maelekezo ya Imamu Malik, awaelekeza wale waliomweka mbele juu ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam, waache tabia hiyo, bali wamweke mbele yao Allah na wamweke mbele yao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali pia al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn Idrisa aliyefariki katika mwaka 204, miaka mingi imepita, na wengi katika watu wasema sisi ni Shafi'iyya, ukinichanja kwenye damu yangu itatoka imeandikwa Shafi'i. Hata wengine wakavuka mpaka kwamba Shafi ataingia motoni, mimi nitaingia naye, wakiwa wanafikiri motoni ni Segerea. Tumeweza kwenda na shekhe wako mkakaa salama. Ni kule kutokujua uzito, lakini pia kumtanguliza Shafi'i mbele ya Allah na mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye mwenyewe yuko mbali kabisa na fikra hizo. Miongoni mwa maneno yake mazuri, al-Imam Shafi'i anasema ajma'a al-muslimuna, wameafikiana wanawachuoni wa Kiislamu, ala anna man istabana lahu sunnata an rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ya kwamba mtu yoyote ambaye atabainikiwa na sunna kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lam yahillu lahu an yada'aha liqawli ahadi, si halali kwake kuacha sunna hiyo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kauli ya mtu yoyote. Ushafahamu kwamba hii ndio sunna na haya ndio maelekezo na huu ndio mwongozo kutoka kwa Rasulillah, basi wewe huruhusiwi kwa yoyote atakayezungumza kuacha mwenendo ule, akisema yeye mwenyewe na wakisema wengine. Usithubutu wa kuwatanguliza mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ni makubaliano ya wanawachuoni wa Kiislamu, na yeye Imam Shafi'i akiwa ni miongoni mwao. Lakini pia al-Imam Ahmad Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala aliyefariki mwaka 241, na yeye akasema maneno mazuri kama waliomtangulia kabla yake, man radda haditha rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, yeyote ambaye ataletewa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam akairejesha, asipokee, asikubali, fahuwa ala shafa halaka, basi mtu huyo yuko kwenye hatari ya kuangamia. Sekunde yoyote na muda wowote mtu huyo anaweza kuangamia. Watu wachukue tahadhari, na huu ni usia wa maimamu ambao madhahibi zao zina nguvu, na wengi katika Waislamu wamemili katika madhahibi hizo. Na hata ukizungumza mwisho wa maswali utaulizwa, sisi watu wa Shafi'i, wengine watasema sisi watu wa Maliki, na wengine watasema sisi watu wa Hanbali, na wengine watasema sisi watu wa Hanafi. Kama ninyi ni watu wa Hanafi, Hanafi alikuwa mtu wa nani? Hawa maimamu waliweka mbele maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakayaheshimu maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawakuthubutu kutanguliza kauli zao juu ya kauli za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wala kwenda kinyume na kauli za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kila wakifikiwa na hujja wanasalimu amri, na ndiyo tabia ya Muislamu. Kaambiwa Mtume amesema, basi usiulize tena mbona shekhe fulani ikasema. Hakuna shekhe anamfikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu tabaraka wa taala katika surati Ali Imran katika aya 31 ameeleza miongoni mwa faida za kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufuata sunna. Allah anasema, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم إكوانيني من أمبيند الله نفوتيني ميمي. كما قولي مدين من أمبيند الله نفوتيني ميمي تنوين محمد صلى الله عليه وسلم. يحببكم الله, basi Allah atakupendeni, lakini si kukupendeni peke yake, bali atakusameheni madhambi yenu. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika tafsiri ya aya hii akasema, hadhihi al-ayatul karima, aya hii tukufu, hakimatun ala kulli man ittaa mahabbatullahi wa rasulihi. Aya hii inatoa hukumu, ina hukumu kwa kila atakayedai mahabbatullah, anampenda Allah subhanahu wa ta'ala, anatangaza, anasema, walaysa huwa ala tariqati al-muhammadiyya, halafu na mtu huyo akawa hayupo katika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsi al-amr, mtu huyo atakuwa ni mtu mrongo, si mkweli katika madai yake anayosema kwamba yeye anampenda Allah tabaraka wa taala. Hatta yattabi'u shar'u muhammadi wa dinu nabawi, mpaka mtu huyo aifuate sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na aifuate dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, katika maneno yake yote na matendo yake yote. Huyu ndo atakuwa mkweli. Utakaposema mimi ninampenda Allah kwa mdomo wako, ni madai unayosema. Madai yako hayatakuwa ya kweli mpaka wewe uonekane uko katika njia ya Mtume, uko katika manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na unaifuata sheria ya Mtume, unaifuata dini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kama itakuwa kinyume, basi wewe ni muongo katika hayo madai, si mtu mkweli. Na ukiangalia aya, maneno ya al-Imam Ibn Kathir, utaona wengi hawamo. Bali mtu anaweza kuwa na mawili matatu, alafu ana mikhalafa fulani, na hata watu wakimwambia huu ni mukhalafa, asema mengi nafuata, ili moja halina madhara. Hii si kauli ya Muislamu kuzungumza hivi, na wala haionyeshi kwa wewe ni mkweli katika hayo unayosema kwamba unampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima ukubali kurekebisha kauli zako na matendo yako na manhaji yako. Kama manhaji yako iko kinyume ya Mtume, basi wewe si mkweli kwamba unamfuata Mtume na unampenda Mtume ama unampenda Allah tabaraka wa ta'ala. Si mkweli, wewe utakuwa ni mrongo katika madai yako. الإمام الطبراني أمبكي كتك الصغير بسند قوي لشواهده كتوك وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أنا سيم عائشة رضي الله عنها جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله. mtu mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Alipofika yule bwana mbele ya mtume akasema maneno, ee mtume wa Allah, innaka la uhibbu ilayya min nafsi, wewe nakupenda zaidi kuliko ninavyoipenda nafsi yangu. Yani mapenzi yangu kukupenda wewe mtume yako zaidi ya mimi ninavyoipenda nafsi yangu. Wa uhibbu ilayya min waladi min mali min ahli wa mali, na wewe ninakupenda zaidi kuliko ninavyompenda ahli yangu na mali yangu, mke wangu na mali yangu. Wa uhibbu ilayya min waladi, na ninakupenda zaidi kuliko ninavyompenda mtoto wangu. Nafsi yangu naipenda haijafikia mapenzi yako. Mke wangu ninampenda na haijafikia mapenzi yako wewe. Mali yangu ninaipenda haijafikia mali yangu mapenzi hayo kukupenda wewe, bali pia mtoto wangu mapenzi yake haijafikia ninavyokupenda wewe. Wa inni la akunu fil baiti fa adhkuruka, na mimi hukaa nyumbani kwangu nikakukumbuka. Nimekaa na mambo yangu, mke wangu na mali yangu na mtoto wangu, nikakukumbuka tu kwamba kuna mtu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama asbir, kuanzia hapo siwezi tena kusubiri. Yale mapenzi yananisukuma, siwezi tena kukaa na mke wangu, siwezi kukaa na mali yangu, siwezi kucheza na mtoto wangu. Hatta atika fa anzuru ilaika, mpaka niji nikuangalie. Basi nikikutazama hivi mtume, alhamdulillah, nafsi yangu nisikia faraja, na hapo sasa naweza kuendelea na mambo mengine. Haya ni mapenzi ya hali ya juu sana. Sidhani kama yupo anaweza kuthubutu na hayo mapenzi kati yetu tuloka hapa. Sasa ajabu waweza kumuona mtu sasa nampenda mtume, afu suruali yake pia anaipenda kuliko mtume. Sijui mapenzi yanakuwaje haya. Sasa huyu bwana, mke wake, mtoto wake, mali yake havifikii mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema nikikukumbuka tu siwezi tena mimi kusubiri. Fama asbir, siwezi tena kusubiri. Kuna mazingira ukiyazungumza inatakiwa kichwa kitulie kidogo, afu urudishe nyuma fikra. Umeshawahi kukaa na unayempenda? Kwa wale walooa washakaa na mke wako halafu ukamkumbuka fulani ukamsahau mke wako, imewahi kutokea kwenye maisha yako? Yaani mke wako ghafla atakuwa akakuona umepoteza network na yeye hazipo, akakuuliza vipi sasa, nisubiri nitoke kwanza. Imewahi kutokea hii? Au umekaa unahesabu shughuli zako, mambo yako, pesa zako, halafu ghafla eti mtu akakuona umeacha kuhesabu kwamba kuna mtu fulani umemkumbuka? Inawezekana wakawepo baadhi. Sasa huyu bwana anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, wa idha dhakartu mauti wa mautaka, lakini pindi ninapokumbuka kifo changu na kifo chako, kwamba mimi ipo siku nitakufa na wewe mtume ipo siku utakufa, araktu annaka idha dakhalta aljannata rufi'ta ma'an nabiyyin, natambua kwamba wewe utakapoingia peponi utakwenda kuishi na manabii wenzako huko peponi. Wa inni idha dakhaltu aljannata khashitu alla araka, na mimi nitakapoingia peponi nachelea si nitakuona tena huko. wewe utakwenda kukaa huko pepo za juu na mitume wenzako. Mimi sasa ndiye kukumbuka hapa duniani, nikikukumbuka mke wangu hana thamani, mtoto wangu hana thamani, mali yangu haina thamani, nafsi yangu pia haina thamani, huko itakuwaje? Nikikukumbuka huko akhira nafanya nini sasa? Anahitaji jawabu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema ummul mu'minin Aisha, falam yarud alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam lam yarud alayhi shay'a. Hakumjibu chochote, akakaa kimya. Sababu jawabu ni gumu sana. Inahitajika jawabu hili lijibiwe na mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye hawezi kulijibu, itakuwaje? Mapenzi ya hali ya juu. Anasema Aisha radhiyallahu anha, hatta nazala Jibril alayhi salam bihadhihi al-aya. Paka Jibril akateremka na aya hii. Wa man yuti' Allah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Na atakayemtii Allah na mtume wake, huyo atakuwa peponi pamoja na wale walioneemeshwa na Allah. Walioneemeshwa na Allah manabii wa kweli, mashahidi na watu wema. Bwana aliyekuja kwa mtume amekuja na habari ya mapenzi. Majibu yanayotoka kwa Allah ni majibu ya utiifu. Kwamba itokee mmoja wa Waislamu ampende hivyo basi mtume, au sisi sote Waislamu tumpende hivyo mtume, mapenzi ya hali ya juu kabisa kuliko tunavyozipenda nafsi zetu, mapenzi ya hali ya juu kuliko tunavyopenda wake zetu, mapenzi ya hali ya juu kuliko tunavyopenda mali zetu na kuliko tunavyowapenda watoto wetu. Mapenzi kama hayo hayazingatiwi mbele ya Allah tabaraka wa taala pindi yatakapokuwa hayana utiifu kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii inaonyesha kwamba kudai nampenda mtume kwa mdomo wako halafu matendo yako yako kinyume, hakuna faida na wewe, hata kama utakesha kuanzia saa hizi magharibi mpaka kesho asubuhi, wewe unamsifu tu na kudhihirisha mapenzi yako kwa wanaokusikiliza kwamba unampenda na ukapigana na watu kwamba unampenda, halafu huna utiifu kwake, mapenzi hayo hayatakunufaisha chochote, hayana thamani mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo aya iliyokuja katika surati An-Nisaa aya 69 yatuonyesha kwamba sisi Waislamu tunawajibika kumtii mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tunapoambiwa tumfuate mtume, maana tumfuate katika hali zake zote, ametuamrisha tuamrishike na tukataza tukatazike. Vile alivyotupitisha tupite, hata kama itakuwa ya kwenda kinyume na mapenzi yetu na mashehe wetu na nafsi zetu na jamaa zetu wa karibu, lakini vile alivyotuelekeza mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama, hiyo ndiyo njia sahihi na hakuna njia nyingine ya salama zaidi ya hiyo. Mengi katufundisha mtume na mengi katuelekeza mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa wewe unasema mimi namfuata mtume, anza kuziangalia hatua zako, iangalie manhaji yako, umfuata kweli mtume? Angalia kauli zako, angalia matendo yako, ni kweli umfuata mtume? Uonekane kwamba katika yale uliyoamrishwa na mtume una mapungufu, lakini usionekane katika yale uliokatazwa na mtume una mapungufu. Kwamba umekatazwa na mtume jambo hili haramu, alafu wewe unaonekana unalifanya jambo la haramu, alafu unasema ni hili moja tu, haidhuru, manake na kheri nyingi ninazozifanya, wajuaje kama zinakubaliwa kheri zako? Mfano, wewe unamfuata mtume na unampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, uko karibu sana kwa maneno yako, lakini mpaka leo hujaachana na habari za mipira. Mpaka leo ni mfuasi mzuri wa Manchester United, tena siku wanacheza hupati usingizi. Wewe umfuata mtume gani? Mimi alhamdulillah yote nimeacha, bado hili tu. Basi bado wewe, maanake umekatazwa hili, na ulipokataza hukuambiwa eti unayoyaweza ndio uyaache, yale usiyoyaweza, usiyoyaweza umesamehewa, unayoyaweza uyaache. Umeambiwa yote uliokatazwa acha. Sasa wewe umekatazwa na unajua umekatazwa, na unatazama unajua haramu, hapa napata dhambi hapa, astaghfirullah astaghfirullah, na goli kifungwa, unachanganyikiwa, unasimama unapiga kelele baba mzima, la haula wala quwwata illa billah. Kama watoto wako wanakutazama na wewe na akili zako timamu, wapiga kelele, washangilia goli la mtu ambaye humjui wala hakujui, na ukifungwa machozi yanatoka, unalia, unakosa raha, hujui utakaa wapi, wasema mimi pia ni mtu wa sunna. Sunna yako ya wapi? Ama wewe alhamdulillah ni mtu, alhamdulillah mtu wa sunna, unasibika na sunna, lakini waonekana eti bado kwenye misikiti ya makaburi unakwenda. Sasa unajua nitaacha yote moja moja, mingine nitaacha kidogo kidogo. Kidogo ya vipi unakusudia utaacha, na umekatazwa na mtume usiswali kwenye misikiti ya makaburi? Kwa nini waing'ang'ania misikiti ya makaburi? Eti kwa sababu imamu jamaa yako mmetoka naye mbali? Hizi ni sababu kweli jamani? Sasa utiifu wako wewe kwa mtume ni kwenye yapi? Ni kwenye yale unayoyapenda na yale usiyoyapenda, au ni kwenye baadhi tu? Ona mta, mimi ni mtu wa sunna alhamdulillah, na napigana kwa ajili ya sunna, bado yavaa visuruali vya kumbana na vitisheti vyake, japo ni nisfusaki. Sasa wewe mwanaume, ikipita wanawake hapo wamevaa nguo za kubana, wapiga kelele. Wanawake wa siku hizi hawajistiri, wanavaa vibaya. Kwani wewe unafikiri utamaniwe? Wewe unavaa visuruali vyako vya kubana, unafikiri wanawake hawakutamani? Hata wanaume wenzako wakati mwingine hawakutamani. Au hili pia hamlijui? Na nyinyi ndio watu wa pwani, fadhali sisi watu wa bara. Watajuta watu siku ya kiyama, waishasikia, wameshaelewa, hii ndio njia ya mtume na hii ndio manhaji ya mtume, shikamanini nayo, na wao bado wanajifikiria kwa sababu ya jamaa zao, kwa sababu ya marafiki zao, kwa sababu ya shughuli zao. Katika sura Al-Furqani Allah tabarak wa ta'ala anasema, wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula. Siku ya kiyama watu watajuta, lakini wakati mtu anajuta tayari yuko motoni, kiasi kwamba yale majuto yake hayamsaidii tena, hayamnufaishi. Wa yawma ya'udhu adh-dhalimu 'ala yadayhi, na siku ambayo mtu aloidhulumu nafsi yake. Wa yawma ya'udhu adh-dhalimu 'ala yadayhi, barakallahu fikum jazakallahu khairan, siku ambayo mtu dhalimu atauuma mkono wake kwa majuto, kwa masikitiko. Hapa duniani mtu akijuta anauma kijidole kidogo tukincha hapo, nimekosea kidogo tu hapo, ningefanya hivi. Siku ya kiyama ni mkono mzima utaenea mdomoni, utajiuliza utapitaje, na mbona leo nikitaka kuupitisha natumia nguvu, lakini siku ya kiyama itakuwa kama kidole hicho, namna ya uzito wa majuto yake. Mtu aseme najuta mimi, ningelijua ningeshikamana na njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ningelijua ningeifuata njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, nimeangamia mimi, ningelijua singemfanya fulani kuwa rafiki yangu, urafiki umemponza. Laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani, huyo rafiki yangu ndiye ambaye amenipotosha mimi baada ya kufikiwa na ukumbusho. Nimeelezwa, nimeelewa, nimenasihiwa, nikasikia vizuri, lakini kabla ya kufuata nikaenda kumuuliza rafiki yangu, unasemaje, unasemaje kuhusu hii da'wa imeingia sasa hivi na haya maneno wanazungumza vijana? Ushauri ukaja kinyume, ukaacha njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukafuata fikra za rafiki yako. Siku ya kiyama utajuta, lakini wakati unajuta, majuto yako hayatakunufaisha kitu, tayari umeshaingia motoni, umeshaiangamiza nafsi yako kwa kuiacha njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katika zama kama zetu, zama hizi tunazoishi sisi, zama ambazo wazungumzaji ni wengi, na wanaoyajua wanayozungumza ni wachache, wasemaji ni wengi, wasomaji ni wachache sana, wazungumzaji wa batili wana nguvu na maneno yao yanavutia, na ukisikiliza unasikia raha. Kipindi kigumu sana, lazima Muislamu awe makini katika dini yake, na si kila jambo anaweza kuliingia kulifanya kabla ya kuuliza, na si kila mmoja anaweza kumsikiliza basi na kuuliza habari zake. Sio ni mtu wa kukusanya kusanya tunakuchukua, hapana. Kipindi kigumu sana hichi, na maduati wa dalala wamekuwa wengi zaidi kuliko maduati wanaolingania haki, lakini moyo una tabia ya kupenda, unaweza ukamsikiliza sasa, nimsikilize leo tu na usitoke tena, ukabakia hapo. Na hata wakija watu wakukwambia huyu hafai kusikilizwa, basi wewe nafsi yako ikakanusha kwamba hii ni hasadi tu, tumeambiwa mashehe wana hasadi wenyewe kwa wenyewe, na ukaacha kuyasikia maneno. Lakini pia kama Allah amekwisha kuwafikisha, umekuwa wewe ni mtu ambaye unakaa kusikiliza durusi za sunna, unakaa kuwasikiliza maduati wa sunna, basi usiondoke kuwasikiliza hao na ukaenda kuwasikiliza wengine, kwamba wasema ngoja nipime hivi, huku ndo kwenye haki ama huku ndio kwenye haki, na wewe huna ujuzi wa haki ikoje wala batili ikoje, utaipoteza nafsi yako. Kuna maneno mazuri ameyataja al-Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika sira a'lami an-nubala, akiwa akizungumzia tarjama ya Abdullah ibn Muslim al-Maruzi rahimahullah, asema qala kuntu ujalis ibn Sirin, mimi nilikuwa nikikaa na ibn Sirin, nikikaa kwake nikichukua ilmu kwake, fataraktuhu wa jalastu al-Abadhiyya, kamuacha nikaenda kukaa na Maibadhi, Sheikh al-Kibadhi, nikakaa nikasikiliza. Faraaitu kaanni maa qaumin yahmaluna janazata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nikajiona kana kwamba nimekaa na watu ambao wanalibeba jeneza la bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wanaenda kuzika hapa. Amezoea kusikia sunna zikifuishwa, sasa amekwenda kukaa katika jilsa anasikia sunna zinazikwa, zinabeba zopelekwa makaburini huko. Wakati huo zilikuwa zinabebwa, sasa zishazikwa kabisa sasa hivi. Katika zama zetu washamaliza kuzizika, sasa hivi hazipo tena. Akashindwa, asema faataitu ibn sirin fadhakartuhu lah, kamwendea ibn sirin kamwelezea, bwana mimi nikwenda kukaa darasa ya maibadhi, kamsikiliza shekhi wa kiibadhi, nikajiona kana kwamba nimekaa na watu wamebeba. Alipomwambia mwalimu wake, alipomwambia ibn sirin haya maneno, faqala, akamwambia, ma laka jalasta aqwaman yuriduna an yadfanu ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, una nini wewe unakwenda kukaa na watu ambao wanataka kuyazika aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, usikae na watu kama hawa. Lakini huyu Allah akampa taufiki mapema, akazinduka akarudi kwa shekhe kumweleza, na akamlaumu, kwa nini unakaa na watu kama hawa ambao wanataka kuyazika aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamlaumu. Kwa hiyo wewe Muislamu usikae, usisikilize maneno ya maduatu wa upotovu, utaziacha sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utaacha moja baada ya nyingine, kidogo kidogo utakwenda unapungua unapungua unapungua, mwisho wake unatoka. Na wala usikubali hata kama atakusomea Qur'ani, atakusomea hadithi, usikubali kumpa sikio lako. Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala alijiwa na watu wawili katika ashabu al-ahwa, ameleza athari hii al-Imam al-Jarimi katika sunan. Kutoka kwa Sa'id ibn Amir an Asma ibn Ubayd anasema, dakhala rajulan min ashabi al-ahwa ala ibn Sirin, waliingia watu wawili katika watu ambao wanaendeshwa na matamanio ya nafsi zao, ahlu al-ahwa, wakaingia kwa ibn Sirin, faqala, wakasema, ya Ababakari nuhadithuka bihadithi, ya Ababakari tutaka tukuelezee hadithi, usomee hadithi. Qala la, akama mistaki mnisomee hadithi ya mtume, mistaki msa msinisomee hadithi. Qala, wale mabwana wakamwambia, naqra'u alayka ayatan min kitabillah, basi nakusomea aya katika kitabu cha Allah. Qala la, ambastaki pia ta aya msinisomee, staki mnisomee ta aya mimi. Qala, kisha akamwambia, lataqumani anni au laqumanna, imma msimame muondoke hapa au mimi nisimame nikupisheni, sitaki kukaa na nyinyi, ondokeni, ama hamtaki kuondoka mimi niondoke. Wakaondoka wale mabwana, watu wakashangaa. Faqala ba'dhu alqawm, baadhi ya watu wakasema, wakastajabu na yale maneno, ya Ababakari wama kana alayka an yaqra'a alayka ayatan min kitabillah, vipi inakuwaje unawakatalia watu toka wasikusomee aya katika kitabu cha Allah, vipi bwana? Akawaambia, inni khashitu an yaqra'a alayya ayatan min kitabillahi fayahrifaniha, mimi nimechelea hawa jamaa wasisomee hata aya kwenye kitabu cha Allah, wanaweza wakaipindisha pia, kwa sababu ni watu wa ahawa, aya wataileta vile inavyoenda matamanio ya nafsi zao, halafu wakishayapindisha fayaqiru dhalika fi qalbi, alafu hilo likaja kukita katika moyo wangu, ikawa kazi kuliondoa. Kwa hiyo nafasi hata ya kumpa sahibu al-ahwa yeye akusomee Qur'ani pia ni tatizo, usimpe nafasi hiyo, usimpe nafasi ya kukusomea hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu anaweza akakupindishia kidogo, na ule upindo ndio ukaingia katika moyo wako, na ikawa ngumu kubadilika. Katika zama kama hizi, lazima mwanadamu ajitahidi sana kusikiliza, kusoma, kuuliza, kufuatilia kwa watu wanaozijua sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sio kila mmoja utamsikiliza, na sio kila mtu umpe nafasi ya sikio lako. Tunaishi katika zama ambazo walinganizi wa upotovu ndio wengi, lakini pia sheitani anazipamba sauti zao na maneno yao. Kama hautakuwa na mizani ya kuifahamu haki, hautaweza kusalimika. Sasa hivi utaona watu wanakubali baadhi ya mambo, sema ni kweli bwana, maulidi ni bid'a, haifai. Lakini huyo huyo ukimuona katika baadhi ya mambo, mimi natoa tu mchango lakini siendi. Basi hata mchango wako pia ni tatizo. Usisaidie batili isonge mbele, saidia dini ya Allah iende mbele kwa pesa yako na nguvu yako, wala kwa ushauri wako na mawazo yako. Usifanye kitu ambacho kitapelekea kuharibu dini ya Allah tabaraka wa taala. Na wala kufuata sunna si jambo la khiari, kwamba mtume akasema tufuate sunna, kwamba una khiari ufuate au khiari kutokufuata. Wewe kumfuata mtume lazima. Usipomfuata mtume, ni nani utakayemfuata katika maisha yako? Ni nani utakayemfuata katika mwongozo wako? Lakini kibaya zaidi, kama hautaifuatilia sunna, utajuaje tofauti kati ya sunna ya mtume na sunna ya shaitani? Kwa sababu katika hadithi ya Hudhaifa radhiyallahu anhu katika sahih al-Bukhari pia katika sahih Muslim, mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam alipozungumzia dakhan, katika riwaya iliyokuja katika sahih Muslim, mtume akasema qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi, ni watu watakuwa wanafuata mwenendo usiokuwa wangu. Kaita katumia neno sunna, yastannuna bighairi sunnati, wanafuata mwenendo usiokuwa wangu, sunna zisizokuwa zangu, na wanafuata mwongozo usiokuwa mwongozo wangu. Taarif minhum wa tunkir, kwa unayefahamu baadhi ya mambo na unakanusha mengine sio sawa sawa. Yanafahamika haya kule yamethibiti kwenye sunna, lakini haya ya kudhibiti kwenye sunna, hii ni dakhan nimeingia kwenye dini. Kama wewe hautashughulika na kufuatilia, namna gani utaweza kujua kwamba hii sunna ni ya mtume na hii sio ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Hii imethibiti na hii haikuthibiti, ni njia gani utakayotumia kujua? Ama kule kusema tu mimi siwezi kudanganywa, hichi kitu hakipo. Kwa nini usidanganywe na wewe ni mwanadamu? Lazima Muislamu awe makini katika ufuataji wake wa sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, katika mambo ya msingi ambayo yatatusaidia sisi kuthibiti kwenye sunna, ni kuongeza juhudi ya kuisoma sunna, ni kuongeza juhudi ya kufuatilia sunna na kuipenda sunna na watu wa sunna, itatusaidia. Lakini pia tupunguze na tujiweke mbali na kuwasikiliza walinganizi wa upotovu, ni wengi mno. Ni wengi mno. Kwa lazima wewe unayesikiliza uwe mimi. Na kama utafikia hatua ukamuulize ndugu yako, shekhe fulani nilikuwa nikimsikiliza wasemaje, akakwambia usimsikilize huyo hafai, basi acha kumsikiliza, ili usalimishe dini yako na dunia yako pia. Na la mwisho, ili baada ya adhana iwe nafasi ya maswali kama itakuwepo, la mwisho, mtu akipata bahati ya kuijua sunna, basi ishike kwa magego, wanaokuvuta kutoa katika sunna ni wengi na wako tofauti tofauti, na kila mmoja na uhodari wake, na midamu ushajua kwamba hili jambo sio katika sunna, liache. Hata kama unalipenda nafsi yako, muombe Allah, jitahidi kupambana na nafsi yako, liache jambo hilo ili upate salama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Haya ni yale machache ambayo amemfikisha Allah tabaraka wa taala kuyafikisha kwenu. Niache nafasi kwa ajili ya adhana, na kama kutakuwa na baadhi ya asila basi itaulizwa. Jazakumullahu khaira, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.